meczu piłkarskim byliśmy razem. Oczywiście to był mecz specjalny francusko-polski. Saint-Étienne kontra Legia Warszawa, bo on był, jak wiemy, pół Francuzem, pół Polakiem. Być może z tej perspektywy właśnie widział nasze wady narodowe o wiele dosadniej, ostrzej niż my, utytłani w to od maleńkości. Jovita to była ekranizacja powieści Disneyland. A te lata może nam się jednak przydadzą, że ten debiut miał miejsce w 1946 roku, a pan w 1986 zrealizował film, a więc minęło wiele, wiele lat, a jednak, no właśnie, są państwo tuż po wysłuchaniu kolejnej wersji radiowej literatury Stanisława Tygata. Aktorów też, myślę, warto wymienić, jednak Kasia Dąbrowska w 9 rolach. Tutaj wrócę do adaptacji, którą popełniłem. Otóż wybrałem wątki miłosne z 4 utworów. To i według pomysłu Magdy Dygat. I obsesja pisarza, że zakochanie się to jest rodzaj niewolnictwa, że trzeba miłość skrywać, że trzeba unikać okazywania tak powszechnego w dzisiejszych czasach na każdym kroku. To jest wszystko ciekawe, to jest współczesne, to dobrze brzmi. I Marcin Hycnar i Kasia Dąbrowska, ona jeszcze zaśpiewała, pamiętasz, Była jesień, przebój z filmu Wojciecha Hasa Według pożegnań. Hycnar w Teatrze Narodowym też grał w pożegnania. Gra nawet, bo przecież sztuka jest wciąż na afiszu w reżyserii Agnieszki Glińskiej, bardzo udany spektakl. W związku z tym specjalnie jakby ma się takie poczucie da capo al fine, od początku do końca, że my jakby krążymy i że te kolejne bohaterki to w sumie to jest jedna kobieta, mimo że ona jest w 9 odsłonach. I że nasz bohater, mimo że Hycnar gra i własnego ojca i siebie, to też jest ten jeden chłopak, wieczny chłopak, który pielęgnuje niedojrzałość w sobie, który jakby do tego brutalnego życia się nie śpieszy. Jednym słowem, ci młodzi aktorzy z wielkim właśnie poczuciem znajomości, powiedziałbym, pisarstwa Dygata, bo przecież oni lekko ironizują, oni potrafią być jakby troszkę obok postaci, jakby trochę z zewnątrz, z dystansu. To właśnie są te cechy pisarstwa, piankowego pisarstwa Dygata, bardzo trudnego do przełożenia, bo często tak jest, że didaskalia są ciekawsze niż sam dialog i teraz jak te didaskalia pokazać? Ja się z tym zmierzyłem. Te 4 tytuły, raz jeszcze przywołajmy. Pożegnania, a więc tam jest Litka Genovefa, ale też i właścicielka pensjonatu, gdzie jest pokoik numer 8, korytarza Mrok, jak śpiewała Sława Przybylska kiedyś. To jest oczywiście Podróż, a więc mamy Włochy, mamy Neapol, mamy Capri i tam jest Rita, Rita nie Rita, Małgorzata, ale tam się nagle znajduje Cézanne, bo to jest teatr wyobraźni, bo bohaterowi jakby te wszystkie plany czasowe na siebie się nakładają. Pamięć ludzka nie ma takiej hierarchii, że coś jest w chronologii zdarzeń, jakie były w życiu. My tutaj możemy inaczej to potasować, ja tak to w adaptacji zrobiłem. W związku z tym jest Podróż, jest oczywiście Jezioro Bodeńskie, jak żeby mogło jej nie być. Nie być Cézanne i nie być Janki, która pięknie gra na fortepianie. 4 tytuł. Karnawał. Bo to jest krótkie opowiadanie właśnie o tym, co jest jakby domeną Dygata, że on wraca z uporem maniaka do tych samych spraw, do tych samych osób. A tutaj konkretnie po latach te same osoby spotykają się w Petershausen-Schule, jak to było w Jeziorze Bodeńskim po wielu latach. I to jest jakby mój pomysł na adaptację, że wszystko się zaczyna od początku do końca i ciągle człowiek zainduje się w tym samym miejscu i popełnia te same błędy, mimo że historia powinna go już nauczyć. Nie, bohater jakby nie może się uwolnić od siebie samego. Gdzieś tak czuję, że ten Dygat znowu w przyszłym roku będzie do mnie pukał do mojej głowy, bo nie mogę się od niego uwolnić. To jest po prostu wspaniały pisarz, który jest wielopiętrowy. Można się nim smakować. To jest tak jak wino francuskie Pin de Mec, które ma 3 smaki. Wydaje się słodkie, potem gorzkie, potem wytrawne, znowu troszkę słodkawe. To jest jego proza. Bezgranicznie w niej zakochany Janusz Zaorski oświadcza to publicznie. Ponieważ rozmawiamy tuż przed świętami pięknych świąt, w takim nastroju tych najpiękniejszych chwil w powieściach Stanisława Dygata życzę panu na te święta. No i oczywiście mam nadzieję do spotkania w nowym roku na scenie teatralnej Trójki. Pan Janusz Zaorski napisał adaptację i wyreżyserował ostatnie w tym roku słuchowisko na tej scenie. Bardzo nam było miło, bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 grudnia, minęła już 22. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. 9 kilometrów dzieliło samolot pasażerski lecący do Poznania od rosyjskiego odrzutowca, tak twierdzi szwedzkie lotnictwo wojskowe. Ministerstwo Zdrowia kontra legenda światowej laryngologii. Według medialnych doniesień kontrolerzy zarzucają profesorowi Skarżyńskiemu na przykład nepotyzm. W tym serwisie także o tym, kto mówi nie ścieżkom rowerowym na wałach przeciwpowodziowych. Rosjanie mówią o 70 kilometrach, Szwedzi o 9. Znamy coraz więcej szczegółów piątkowego incydentu w przestrzeni powietrznej nad Morzem Bałtyckim. Wszystko wskazuje na to, że samolot pasażerski lecący z Kopenhagi do Poznania w ostatniej chwili uniknął kolizji z rosyjskim wojskowym samolotem zwiadowczym. Ministerstwo Obrony w Moskwie twierdzi, że odrzutowiec nie stwarzał zagrożenia dla maszyny pasażerskiej, bo zachował bezpieczną odległość kilkudziesięciu kilometrów, a piloci ściśle przestrzegali międzynarodowych przepisów lotniczych. Jednak według szwedzkiego lotnictwa wojskowego groźba powietrznej kolizji była naprawdę realna, bo odległość między samolotami była mniejsza niż 10 kilometrów. Marcin Maziarz. Do incydentu doszło w piątek przed południem nad Bałtykiem w połowie drogi między szwedzkim Istad i niemieckim Zasnic. O 11.18 lot SK-1755 otrzymał zgodę na wznoszenie na wysokość około 7,5 km. Trzy minuty później kontrola lotów nakazała natychmiastowe przerwanie procedury na wysokości około 6300 metrów, a kolejne dwie minuty później zmianę kursu ze względu na odbywający się wyżej ruch wojskowy. Jak poinformował serwis Flightradar24.com, o 11.24 lecący do Poznania samolot przeleciał blisko samolotu wojskowego. Szwedzkie władze poinformowały, że samoloty były bliskie kolizji. W wypowiedzi dla brytyjskiego Guardiana dowódca szwedzkich sił powietrznych Mikael Byden poinformował, że rosyjski samolot zwiadowczy miał wyłączony transponder, przez co nie był widoczny dla cywilnej kontroli ruchu powietrznego. Szwecja wysłała w stronę rosyjskiego samolotu dwa myśliwce. A to nie pierwszy taki przypadek. Przypomnijmy, w marcu szwedzki samolot pasażerski lecący do Rzymu od zderzenia z rosyjskim samolotem rozpoznawczym dzieliło zaledwie 90 metrów. Nepotyzm i zbyt wystawne imprezy za publiczne pieniądze, między innymi takie zarzuty stawiają legendzie światowej laryngologii profesorowi Henrykowi Skarżyńskiemu, kontrolerze Ministerstwa Zdrowia. O sprawie pisze na swojej stronie internetowej Rzeczpospolita. Według gazety resort ustalił, że w kierowanym przez profesora publicznym Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu dochodziło do nieprawidłowości. Kontrola objęła lata 2012-2014. Według informacji Rzeczpospolitej najpoważniejsze zarzuty dotyczą naruszenia prawa podczas przetargu. Okazało się, że spółki związane z synem Henryka Skarżyńskiego regularnie wygrywały przetargi organizowane przez Instytut, a chodzi o kontrakty liczone w milionach złotych. Kontrolerzy mają też zastrzeżenia do imprez organizowanych przez Instytut. We wrześniu ubiegłego roku wydano niemal 100 tysięcy złotych na imprezę z okazji wręczenia profesorowi Orderu Uśmiechu. W 2012 niemal 500 000 z publicznych pieniędzy w związku z 20. rocznicą wszczepienia przez profesora pierwszego implantu ślimakowego. Zarządcy wałów przeciwpowodziowych i firmy, które je naprawiają, mówią nie prowadzącym przez takie tereny ścieżką rowerowym. Argumenty przeciwko mają dwa. Brak bezpieczeństwa i zaśmiecanie terenu. Od maja, po tym jak prezydent podpisał nowelizację prawa wodnego, jazda po wałach nie jest już zabroniona i nie kończy się mandatem. Zaśmiecanie wałów poprzez wyrzucane odpady przyciąga zwierzęta, mówi Tomasz Wilczopolski, dyrektor firmy, która naprawia wały. Mogą następować, że tak powiem, wejścia zwierząt od strony odpowietrznej, czyli od tej, gdzie wody nie będzie, a jednocześnie może to powodować później przeciąganie przez wały. Budowane wały mają od 6 do 12 metrów wysokości i jazda po nich może być bardzo niebezpieczna. Bez zabezpieczeń bocznych, czyli bez barier, no według mnie jest nie do końca zgodne z przepisami. Ścieżka rowerowa musi spełniać wymogi bezpieczeństwa zawarte w prawie o ruchu drogowym. Na wałach spełnić ich jednak nie można. Franciszek Złotnikiewicz, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Nie na wszystkie elementy z tym bezpieczeństwem na wałach możemy się zgodzić. Barierki wszelkiego rodzaju, bo z kolei one, dając bezpieczeństwo dla poruszających się po wałach, będą nam przeszkadzały w procesach ochrony przeciwpowodziowej. Rowerzyści są oczywiście innego zdania. Mówią, że wolą jazdę po wałach niż po wąskiej i dziurawej drodze. Ze Świecia Marcin Doliński. To był serwis Trójki. Tej nocy ma padać deszcz albo deszcz ze śniegiem, ale przelotny. Najwięcej opadów w centrum i na wschodzie Polski. Minus 2 stopnie w Suwałkach i Zakopanem, minus 1 w Gdańsku i Szczecinie. W innych regionach od 0 do 4 stopni. Jutro nieco więcej rozpogodzeń, choć miejscami nadal będzie padał deszcz, zwłaszcza w rejonie Szczecina. Na Pomorzu możliwy deszcz ze śniegiem, a w Sudetach śnieg. W Gdańsku termometry pokażą 2 stopnie, w Suwałkach 4, w Łodzi i Rzeszowie 6, we Wrocławiu 8. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Są dwa co najmniej powody, aby sięgnąć dziś na początek po December zespołu The Water Boys. Po pierwsze, to bardzo zgrabna piosenka jest, choć się liczy sobie już ponad 30 lat. A po drugie, dziś są urodziny. 56. urodziny Mike'a Scotta, kompozytora tego nagrania, lidera Wodników. Mam nadzieję, że jeszcze sięgniemy dziś po jakieś jego nagrania. Kolejny utwór także związany z okazją urodzinową, co też Państwo zaraz usłyszą. Near the station, dark night country, know your pavement, time is starting. Timber horses ran down moon. kill you at the station. Platform tickets and restless easels, goodbye window. I walked into such a sad time at the station. As I walked out, felt my yearning just beginning. Forgotten. Jack Bruce, śpiewający, grający na gitarze basowej, Ginger Baker na perkusji i Gary Moore na gitarze w tym koncertowym nagraniu. Jack Bruce zmarł 25 października i wiadomo było, że jego wydawcy sięgną do archiwów. Na początek sięgnęli po koncerty z okazji 50. urodzin Jacka Bruce'a. One miały miejsce w listopadzie 1993 roku w Kolonii. Były dwa takie koncerty. Wystąpili tam liczni goście. Wspomniany już Gary Moore, Clem Clemson, Ginger Baker, Simon Phillips, także znakomity perkusista, Dick Hextall-Smith, saksofonista, już nieżyjący dzisiaj, Maggie Reilly, wokalistka. Świetny koncert to był. Koncert rejestrowała niemiecka telewizja. Fragmenty wydano już w 1994 roku na płycie Cities of the Heart i te nagrania były oczywiście w trójce i w Minimaxie prezentowane. No a teraz ukazał się pełny, 4-godzinny program tych koncertów w wersji do słuchania i do oglądania i mam nadzieję, że jeszcze dziś w audycji do tych nagrań wrócimy. Teraz chciałbym Państwu przypomnieć, że nasz numer telefonu jest taki sam jak do trójki, a więc 2 2 7 3 przy telefonie Grzegorz Zembrowski, że adres internetowy jest minimax@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji w każdej sprawie i polecam Państwu także stronę internetową Minimaxu www.minimax.info. Tam różne minimaxowe informacje, a także możliwość dotarcia do samorządnej, niezależnej i bardzo rozrywkowej grupy słuchaczy Minimaxu, która z pewnością jak co niedzielę działa już dziś na Facebooku. No to wracamy teraz do muzyki, a dziś w Minimaxie chyba prawie bez wyjątku albo z niewielkimi wyjątkami muzyka z oklaskami. A tutaj nie trzeba wielu słów, bo zespół Depeche Mode jest Państwu z pewnością doskonale znany. Być może nawet są już Państwo właścicielami albumu Live in Berlin, najnowszego koncertowego wydawnictwa Depeszów. Ale nie wiem, czy Państwo znają taką płytę. Zespół nazywa się Elbow. Thank you very much. Thanks for inviting us. We've got some stripped back acoustic versions of some of our songs to play. The first one is the opening song on our latest record, and it's called This Blue World. One, two, three, four. Plot your course on the windowpane. You'll see the coldest star in the arms of the oldest tree. And you'll know to come to me. Thank you very much. Brytyjski zespół Elbow w marcu wydał swój nowy studyjny album. Bardzo zgrabny. Graliśmy w Minimaxie, pamiętam. No a później, jak to zwykle bywa, wybrał się promować album na przeróżnych koncertach. Jeden z takich koncertów odbył się w maju w Filadelfii w World Cafe. Ukazał się niedawno mini album z tego koncertu. Nie wiem, czy przedstawienie było tak krótkie, czy płyta tak krótka została pomyślana. Tylko 5 utworów, ale wszystkie brzmią fantastycznie. Nie ma elektroniki obecnej na płycie studyjnej. To jest koncert akustyczny z wokalistą w roli głównej. Proszę posłuchać jeszcze utworu My Set Captains. Thank you very much, everyone. This is our last song. Okay. I'm running out of miracles. Soul. And the streets alive with one-man shows. Oh, my soul. The corner boys were moved along. Oh, my soul. Where the plummets in light crippled. She's with their empty cups to the night, and it starts to be here and now, and here we are. Another sunrise with my side captains. Do I choose to lose my mind? And if it's all, we only pass this way but once. What a perfect waste of time. The BMX apothecary. Oh, my soul. Of infamy. Oh, my soul. For each and every train we missed. Oh, my soul. A bitter little Eucharist. Oh, my soul. With their empty cups to the night, and it starts to be here and now, and who we are. Another sunrise with my side captains. Do I choose to lose my mind? And if it's all, we only pass this way but once. What a perfect waste of time. Another sunrise with my side captains. Do I choose to lose my mind? And if it's all, we only pass this way but once. What a perfect waste of time. Ooh.

see you standing on the other side. I don't know how this river got so wide. I loved you, baby. I loved you way back when. And all the bridges are burning that we might have crossed. But I feel so close to everything that we lost. We'll never have to lose it again. So I bid you farewell. I don't know when I'll be back. They're moving us tomorrow to that tower down the track. But you'll be hearing from me, baby, long after I'm gone. I'll be speaking to you sweetly from my window in the Tower of Song. I'll be speaking to you sweetly from my window in the Tower of Song. Yeah, my friends are gone. My hair is gray. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming home. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. Kto oglądał wczoraj publiczną telewizję w programie drugim, Kwadrans po północy mniej więcej, mógł zobaczyć na własne oczy, jak Leonard Cohen nie tylko śpiewa, ale także gra solówkę na instrumencie klawiszowym. No i czaruje publiczność swoim zaawansowanym wiekiem, a przedtem jak na przykład pada na kolana i z tych kolan się bez trudu zrywa. Czarujący koncert. No, kto nie widział, musi sobie nadal wyobrażać, ewentualnie wejść w posiadanie albumu Live in Dublin, który to album, jeśli się dobrze orientuję, jest w tak zwanej powszechnej polskiej dystrybucji. Jest to album do słuchania i do oglądania. Podobnie zresztą jak najnowszy album Iana Andersona, album koncertowy Thick as a Brick Live in Iceland. A historia jest następująca. W 1972 roku zespół Jethro Tull wydał płytę koncepcyjną Thick as a Brick autorstwa Iana Andersona. W 2012 roku, w kwietniu, już pod własnym nazwiskiem, Anderson wydał Thick as a Brick, część druga, a później wyruszył na dwuletnią trasę koncertową, na której grał taki piękny program złożony właśnie z obu tych całości. Thick as a Brick w całości, część pierwsza i po przerwie część druga. Był taki koncert między innymi w Zabrzu 24 sierpnia 2012 roku. No a jeden z koncertów tej trasy, niestety nie zabrzański, ale koncert na Islandii, został zarejestrowany i niedawno wydany na płycie. No i jest to muzyka znakomicie wykonana i znakomicie napisana. Thank you. lights wink out on this pale and sultry night. Stars signal long past 2 a.m. and I feel the lateness in the hour. And I'm 50 long years from home. The new sun glimmers, time for a change of horses. It's time to chart new courses and head for safer houses. No more empty towers of this unholy Babylon. Some 400,000 hours have come and gone. $400,000 have come and gone.